Morón Díaz, której uzdrowienie przesądziło o uznaniu świętości Jana Pawła II. Pozdrowienia dla wszystkich w Polsce. Pozdrowienia dla słuchaczy Trójki. Zapraszam Was do słuchania relacji z uroczystości kanonizacyjnych Jana Pawła II i Jana XXIII. Do tego relacje, komentarze, spotkania z tymi, którzy byli najbliżej obu papieży. Nie zwracało się uwagi na to, że ma się do czynienia z człowiekiem świętym. On nie robił wokół siebie aury świętego. Słyszymy się w niedzielę od 7 do 10. Zapraszamy z Watykanu. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. Jest 6, tu Polskie Radio, program 3, Krystian Hanke. Dzień dobry, to jest sobota, 26 kwietnia. Audycja poranna, zaczynamy od serwisu. Radosław Mróz. Dzień dobry, w tym serwisie o przygotowaniach w Rzymie do kanonizacji papieża Polaka. Pielgrzymi Ekspresu Miłosierdzia, oburzenie obiecane im autokary do Watykanu nie zostały podstawione. $300 milionów odszkodowania mają zapłacić 4 największe firmy technologiczne w USA. Szczegóły za chwilę. Ale serwis zaczynamy od Watykanu. Tam ostatnie przygotowania do jutrzejszej uroczystości kanonizacyjnej. W okolicach Watykanu stopniowo wprowadzane są ograniczenia ruchu. Będą one bardziej restrykcyjne niż 3 lata temu w czasie beatyfikacji Jana Pawła II. Władze nie chcą, aby powtórzyła się sytuacja, kiedy setki pielgrzymów próbowały spędzić noc na placu Świętego Piotra, by w czasie uroczystości zająć jak najlepsze miejsce. W Rzymie jest Marcin Pośpiech. Z każdą chwilą w okolicach Watykanu widać nie tylko coraz więcej pielgrzymów, ale też policjantów, którzy odgradzają kolejne ulice dochodzące do placu Świętego Piotra. Niebo nad miastem patrolują helikoptery. Pielgrzymi, którzy chcą wejść do bazyliki jeszcze przed niedzielnymi uroczystościami, mają tylko na to kilka godzin. Wieczorem będzie ona zamknięta, tak by można zmienić inskrypcję „Zbłogosławiony na święty” na grobach obu papieży. Około godziny 19 wierni mają być też poproszeni o opuszczenie placu, który znowu będzie otwarty w niedzielę od 5:30. Władze szacują, że w uroczystościach może wziąć udział od 500 do 800 tysięcy osób. To poważne wyzwanie logistyczne, które utrudnia ruch w mieście. Ale jak przekonuje mieszkający tuż przy Watykanie Alessandro, Rzymianie przyzwyczaili się do podobnych niedogodności i nie są one dla nich problemem. I'm happy. Bardzo cieszę się, że tak wiele osób w tych dniach przyjeżdża do Rzymu. To wspaniałe wydarzenie. Osobiście bardzo kochałem papieża Wojtyłę. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów będą czuwać policjanci, żołnierze oraz 2,5 tysiąca wolontariuszy. Z Rzymu Marcin Pośpiech. A do Rzymu dziś lecą przedstawiciele polskich władz, prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz delegacja parlamentu. Na uroczystości pociągiem jedzie natomiast szef PiS-u oraz kilkudziesięciu posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Nadzieję na wyjazd do Rzymu stracili natomiast pielgrzymi Ekspresu Miłosierdzia. Chodzi o grupę 200 osób. Najpierw został odwołany ich pociąg, a wieczorem dowiedzieli się w Częstochowie, że organizator nie wywiązał się także z obietnicy podstawienia autokarów. Uczestnicy pielgrzymki nie kryją rozgoryczenia. Powiedział, że już nie jedziemy i że dokładnie on nic nie wie. Spytaliśmy go, gdzie są nasze ubezpieczenia, on mówi, że gdzieś tam zapomniał. Pieniądze, które wpłacaliście? Powiedział, że do 15 maja mają oddać. Organizator wyjazdu Marek Malisiewicz mówi, że firmy autokarowe postawiły trudne warunki. Chciały pieniędzy przed wyjazdem do Rzymu. Propozycja z naszej strony płatności, w tak zwanej płatności odroczonej, przewoźnicy nie przyjmują do wiadomości takiej możliwości. Oczekują pieniędzy przed wyjazdem. Tymczasem władze PKP Intercity, które miały wyczarterować pociąg do Rzymu, na razie nie zdecydowały, czy o całej sprawie powiadomią prokuraturę. W tej chwili jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Rozważamy taką możliwość. Mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Ekspres Miłosierdzia nie wyjechał, bo organizator nie zapłacił 400 tysięcy złotych za przejazd. Proces byłego prezydenta Zabrza ruszy od nowa. Jerzy G. oskarżony jest o morderstwo. Rok temu on oraz jego 3 wspólnicy zostali skazani na 25 lat więzienia. Ale sąd apelacyjny ten wyrok uchylił. Powód? Sędzia Wiesław Kosowski mówi, że w sądzie okręgowym popełniono szereg błędów. Uchybienia, w jakich dopuścił się sąd, przede wszystkim oceniając materiał dowodowy, jak też sporządzając pisemne motywy wyroku. Według prokuratury były prezydent Zabrza w 2008 roku zabił Lecha F., bo pożyczył od niego około 800 tysięcy złotych i nie był w stanie zwrócić długu. Zaproszenie na ognisko kwietniowe już zniknęło. Imprezie przyglądają się policjanci i urzędnicy. Kilka tysięcy osób, tak jak rok wcześniej, skrzyknęło się przez internet, aby bawić się na terenie zalewu Zakrzówek w Krakowie. Przed rokiem po imprezie zostały tony śmieci, kilka osób zostało rannych, a wiele okradziono. Anonimowy organizator zaprosił na tak zwane ognisko kwietniowe ponad 10 tysięcy użytkowników portalu społecznościowego. Tym samym postawił na baczność urzędników i policjantów, którzy nie chcą dopuścić do powtórki wydarzeń sprzed roku. Każdy przypadek złamania przepisów porządkowych musi się skończyć konsekwencjami prawnymi, mandatami. Mówi Filip Szatanik z krakowskiego magistratu. Ognisko kwietniowe planowane jest przy zalewie Zakrzówek. Policja wyśle tam więcej patroli, mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło. Będzie tylu policjantów, aby ten porządek zachować i zapewnić. Za zorganizowanie nielegalnej imprezy w ubiegłym roku studentka filozofii Anna K. została ukarana grzywną prawie 2,5 tysiąca złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na koniec jeszcze o znacznie wyższej karze. Chodzi o 300 milionów dolarów. Takie pieniądze mają wyłożyć cztery giganty technologiczne. Firmy Apple, Google, Adobe oraz Intel zawarły ugodę w sprawie rzekomej zmowy. Jej celem było ograniczenie wysokości pensji pracowników. Amerykańscy prawnicy wystąpili z pozwem w imieniu 64 tysięcy pracowników tych firm. Zarzucili oni szefom czterech gigantów technologicznych, że zawarli tajną umowę, że nie będą podkupywać sobie wzajemnie specjalistów. Według pozwu celem umowy było ograniczenie wysokości pensji. W ugodzie osiągniętej na kilka tygodni przed datą procesu szefowie Apple, Google, Adobe oraz Intela przyznali, że swego rodzaju pakt nieagresji został zawarty. Zaprzeczyli jednak, że chodziło o sztuczne zaniżanie pensji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Chmury też się dziś zmówiły. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu. W południowej połowie kraju także burze. No i miejscami może dziś solidnie popadać, bez parasola ani róż. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 13 stopni w Szklarskiej Porębie. No i gdyby to była zima i tam najniżej, to pewnie by się cieszyli. Dziś no to już też liczą na to, że ta majówka zbliży się wielkimi krokami w kwestii temperatury. 15 stopni w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy i Zakopanem, 16 w Warszawie. 17 dziś w Łodzi, Białymstoku, Lublinie i Koszalinie, a 18 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie. To jeszcze nie koniec. Cieszyć się z wyższych temperatur będą mieszkańcy południowej Polski. 19 stopni w Rzeszowie, 20 we Wrocławiu. No i tutaj teraz znów wracamy na południowy zachód. Oczko w Szczecinie. 21, wiatr słaby i umiarkowany. Z kierunków wschodnich podczas burz porywisty do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. She always Two Hearts. To Phil Collins oczywiście przedstawiać nie trzeba. Warszawa szara bura dzisiaj, taka, ale ciepła i pięknie pachnie deszczem. Kto lubi o poranku taki zapach, to szybciutko, szybciutko na dwór, na spacer z psem, z kotem, no obojętnie. Powdychać świeżego, takiego deszczowego, wiosennego powietrza można i nawet trzeba. Warszawa nie śpi, jak jechałem rano do pracy i tak zastanowiłem się, kto pracuje o 4:30 rano w takich biurowcach. Tam się świecą światła. No może państwo potrafią rozwiązać tę zagadkę, bo to nurtuje mnie już nie po raz pierwszy. Biurowiec w centrum Warszawy, nie jeden zresztą, gdzieś na 8, 9, 12 czy 14 piętrze całe piętro oświetlone. Oczywiście jest pewne podejrzenie, na przykład takie, że tam sprzątają ekipy sprzątające, ale być może ktoś pracuje, a może rozwiązanie zagadki jest zupełnie inne. A gdyby państwo zechcieli, to proszę bardzo, przy okazji przypomnę ranek@polskieradio.pl albo 71335. Hela też już jest, też już nie śpi, też jest wiosenna, 22 i 7 trójek, czeka na państwa telefony. 10 minut po godzinie 6. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Wciąż pachnie deszczem po tej piosence. Pani Monika, pani Basia, dla słuchaczy porannej audycji jest już prawie kwadrans po godzinie 6:00, to dla słuchaczy porannej audycji teraz otworzymy kiosk z prasą. To tak Ta przenośnia oczywiście, kiosk z prasą, kiosk z prasą. W prasie dzisiaj jest rzeczy poważne i oczywiście Jan Paweł II na okładkach, od jutra święty, tak można powiedzieć, ale takiego tytułu nie ma, są inne. Za to Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry, właśnie są takie tytuły. Od jutra święty? Święty Jan Paweł II. Aha, no ale od jutra święty nie ma, bo już myślałem, że potrafię przewidzieć o to jedno słowo, od jutra. Tak. Rzeczywiście o kanonizacji na pierwszych stronach gazet, wszystkich gazet, święty Jan Paweł II. Jan Paweł II święty, nareszcie święty, święty Polak. Czyli słowo takie święte są, się pojawia takie wszędzie. Takie są to nie jest tytuły na pierwszych stronach gazet Rzeczpospolita. Tutaj zapowiedzi kilku artykułów. Władze miasta, włoskie media i Rzymianie oczekują tej wyjątkowej niedzieli z dumą, ale i z obawą. Wszędzie słychać będziemy tego dnia stolicą świata. Także zapowiedź artykułu Pan Bóg nie miesza się do futbolu. Jan Paweł II sport uprawiał i lubił. Polscy sportowcy mają wiele wzruszających wspomnień z audiencji w Watykanie. O swoim ulubionym klubie papież mówił: moja Krakowia. No właśnie, nie stanęli wczoraj na wysokości zadania, bo przegrali u siebie 0-1 spod Beskidziem. O tym będzie też w wiadomościach sportowych. No ale takie rzeczy się zdarzają. To Rzeczpospolita, a na pierwszej stronie Gazety Wyborczej komentarz księdza Wojciecha Lemańskiego. Jan Paweł II święty. Chciało się być w tym kościele, w którym on był papieżem. Słuchaliśmy jego słów, śledziliśmy szlaki pielgrzymek, podziwialiśmy odważne gesty otwierające nowe drogi kościoła. Chciało się być blisko, słuchać i naśladować. Wprowadził nas za spiżową bramę i razem z choinką, opłatkami, obrazem czarnej Madonny i barką śpiewaną w Watykanie czuliśmy się tam trochę jak u siebie. To dobrze, kościół to przecież nie tylko bezduszny urząd z kongregacjami, adhortacjami, dyspensami i całym tym wypracowanym przez wieki oprzyrządowaniem. Tak pisze ksiądz Lemański na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Nareszcie święty w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Jan Paweł II wraz z Janem XXIII zostaną wyniesieni na ołtarze. Obu papieży łączy wielkie posłannictwo. Zarówno Jan XXIII, jak i Jan Paweł II nieśli światło orędzie Miłosierdzia Bożego. Są oni żywym przykładem tego miłosierdzia, tak mówi codziennie ksiądz Władysław Zaremczan z Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów w Watykanie. No i jeszcze Super Ekspres, pierwsza strona tutaj zapowiedź rozmowy z metropolitą warszawskim kardynałem Kazimierzem Nyczem, który mówi: Jan Paweł II był prosty, pokorny, uczył kochać Boga, został świętym, bo zrozumiał logikę Bożej miłości. Także tak jak powiedziałam, kanonizacja, Jan Paweł II, Jan XXIII, te tematy na pierwszych stronach dzisiejszych gazet, nawet jeśli nie w samych artykułach, to o zapowiedziach artykułów. No, czy głębiej coś też z innych tematów, o tym się przekonamy mniej więcej za 35 minut, kiedy pani Maja pojawi się tu ponownie. Maja Borkowska, bardzo dziękuję. Na razie 17 minut po 6. Ja przypomnę, ranek@polskieradio.pl. No, chyba już coś przyszło w sprawie wieżowców, biurowców. Zaraz sięgnę do skrzynki. 227 3. Hela też czeka na państwa telefony. So hard to find some light. Scream w Trójce w audycji porannej, 21 minut po godzinie 6, 22 i 7 trójek, rozdzwoniły się telefony w nurtującej mnie od rana sprawie. No bo wczoraj było Jarosława i Marka, bardzo popularne imieniny. Ja jestem Jarosław, u mnie światło co prawda zaszło już o pierwszej, no ale w Warszawie to zupełnie inaczej. Pewnie tam jeszcze świętują. Pan Krzysztof z Warszawy z kolei pisze tak, panie redaktorze, o tej porze, no to pracują jeno ochroniarze i włamywacze. No i jeszcze żona prezesa. Ja odnośnie świateł świecących się w tych wieżowcach. Jeżeli to są siedziby korporacji, to pewnie zamykają miesiąc. Znam to z autopsji, bo moja żona mniej więcej w takiej firmie pracuje. Nieraz do 28 im schodzi. 227 trójek, teraz nie 28, a 6.22 na naszym zegarze. A co to za przyjemna gitarka? No i to może być zaskoczenie dla niektórych. Powiedz jak, powiedz co, powiedz gdzie. Czy to fakt, czy to ktoś ma mi mnie? Nagle omanie pykła mi głowa, jakbym zaczął życie od nowa. To nie są zwiny, cuda nie widy. Nie opium dla ludzi, to świat się budzi. Że będzie zaskoczenie? Dla niektórych na pewno. Kiedyś śpiewał To my, ziemi naszej sól. Tomek Olej Olejnik w audycji porannej. To taki, powiedzmy sobie, muzyczny żart. Państwo dzwonią w sprawie biurowców. No, sprawa jest rzeczywiście mocno tajemnicza, ale dziś jest szczególny dzień, bo jutro w Watykanie kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII z Rzymem. Dziś połączymy się i to dwukrotnie w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Zobaczymy, jak przebiegają przygotowania do tych uroczystości, jak mają się polscy pielgrzymi, którzy już dotarli na miejsce. No, ci, którzy mieli wczoraj wyjechać, mieli mniej szczęścia. Powiedzmy sobie tak. A przy okazji zajmiemy się pewnymi osobliwymi słodkościami. Napoleonka to jest krem na bazie mąki ziemniaczanej i tam kremu kasta, a kremówka ma jeszcze do tego domieszaną bitą śmietanę. Gotowany krem na mleku, żółtkach, cukier rozpuszcza się, dodaje cukier waniliowy i trochę mąki. To jest napoleonka Warszawie. Zawsze od małego, jak pamiętam, u dziadka to była napoleonka, jak jeździłem do Szczawnicy z rodzicami albo z babcią, to tam zawsze była kremówka, to samo ciasto. Dlaczego kremówki dziś? No tego już w Polsce nikomu od lat wielu przypominać i tłumaczyć nie trzeba. To wszystko się wyjaśni po godzinie 7. Na razie 26 minut po 6. Nina Persson. Animal Heart. Tak jest tytuł tego nagrania. Ranek małpa polskieradio.pl albo 71335. Tego wczesnego wstawania albo późnego kładzenia się spać, no raczej tej pierwszej sprawie, pan Szymon pisze, niesamowite, ile czasu można zyskać zaczynając dzień tak wcześnie. Pan Szymon, po porannych obserwacjach, ileż to ludzi o tej porze w sobotę nie śpi i już ich można zobaczyć na ulicach. No i bardzo dobrze, wiosna budzi wcześniej nas do życia i niech tak zostanie. Za 29 minut godzina 7. niech pogoda nie przeszkadza nam w tych realizacji tych planów, bo dziś nie najlepiej będzie na niebie chmury, zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami z tych chmur popada deszcz, miejscami dość intensywnie będzie padać, a w południowej części kraju możliwe też, że zagrzmi. Proszę się na to przygotować odpowiednio, za to będzie ciepło. Szczecin no, wraca na swoje miejsce, czyli północny zachód, 21 stopni, 20 stopni we Wrocławiu i to już południowy zachód, 19 stopni w Rzeszowie, 18 w Poznaniu, w Katowicach i Krakowie, 17 w Koszalinie, w Łodzi, Lublinie i Białymstoku, a 16 dziś w stolicy. 15 stopni, tam już tak troszkę chłodniej, Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz i Zakopane, a najchłodniej w Szklarskiej Porębie 13 stopni. Jeszcze słowo o wietrze, będzie wiał ze wschodu, będzie słaby, umiarkowany, tylko kiedy burze, no to powieje nieco mocniej. Trójka. Program trzeci. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno ty umierasz. Lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa. Wszystko skręca. Beksa! Straszna hała w głowie. Więdną nasze lilie. Więdną. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Beksa! Czego chciałam? Artur Rojek ze swoim singlem promującym solową płytę, zresztą bardzo dobrą, ale to już nie mnie oceniać, krótka, ale treściwa, tak można krótko zrecenzować ten album i bardzo dobrze się go słucha. Na pewno nie nudzi, na pewno wiele się tam dzieje, no ale pewnie moi koledzy z redakcji muzycznej na temat tego albumu już powiedzieli milion słów, więc co ja tam się będę wymądrzał. Za 24 minuty godzina 7. A to utwór wesoły, na pewno. Ja też nie mam wątpliwości, że teraz zabierzemy Państwa do krainy niezwykłej, a tak naprawdę nie my, tylko Henryk Sytner i jego gość. Już niebawem, tam gdzie Henryk dziś zawędruje, dni będą tak długie, że o 23 będzie spokojnie można czytać książkę i to jeszcze na zewnątrz, w ogrodzie i to jeszcze wcale nie specjalnie męcząc oczy. No, ciekawe, czy Państwo już odgadli, co to za kraj? Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Trasa turystyczna nazywa się Norwegia w pigułce. Czy to oznacza, że możemy za jednym zamachem zwiedzić najciekawsze miejsca nad norweskimi fiordami? Konrad Konieczny z ambasady Norwegii w Warszawie. Norwegia w pigułce to jest odpowiedź dla tych turystów, którzy trafiają do Norwegii bez własnego samochodu i chcieliby objechać norweskie wybrzeże, zwiedzić fiordy właśnie w prosty i wygodny sposób. To jest połączenie kilku biletów promowego, kolejowego i autobusowego w kilku wariantach, które można sobie dowolnie dobrać. W praktyce wygląda to tak, że docieramy do Norwegii, do Oslo albo do Bergen samolotem, jednym z kilku połączeń, które mamy w Polsce do wyboru, a następnie kupujemy sobie taki właśnie łączony bilet i co możemy zwiedzić? Możemy, wyruszając z Bergen, odbyć podróż promem po Sognefjordzie, najdłuższym fiordzie Norwegii, odwiedzić miejscowość Balestrand, dopłynąć do Flom na samym końcu tego fiordu. Flom to wyjątkowe miejsce, bo tutaj kończy się fiord, a zaczyna się spektakularna kolejka górska, taki roller coaster, który wciągnie nas na bardzo krótkim odcinku z poziomu fiordu na 800 metrów nad poziomem morza. To jest kolejka, która ma 5 systemów hamulców, żeby w trakcie podróży przypadkiem nie zsunąć się w dół, a po drodze oglądamy góry, oglądamy wodospady. Docierając do górnej stacji, przesiadamy się w drugą kolejkę i wyruszamy w podróż powrotną do Bergen, stolicy norweskich fiordów, miasta znanego z hanzeatyckiej starówki Bryggen. Wariantów tej wycieczki Norwegia w pigułce jest więcej. Możemy w ten sam sposób, korzystając z publicznego transportu, zwiedzić Hardangerfjord, drugi najdłuższy fiord Norwegii, a w trakcie takiej objazdowej wycieczki, na przykład zaczynając Bergen, skończyć podróż w Oslo, mieście, w którym mamy mnóstwo muzeów, chociażby Muzeum Łodzi Wikingów, Muzeum Munka, czy też Muzeum Nagrody Nobla, gdzie możemy pooglądać chociażby pamiątki związane z Lechem Wałęsą. Także jest to bardzo prosty sposób na to, żeby w krótkim czasie zobaczyć najciekawsze miejsca Norwegii. No ale będzie troszkę czasu na piesze wypady też, prawda? Taki bilet pozwala nam w dowolnym miejscu, przy dowolnej przesiadce zatrzymać się, zostać w takim miejscu na przykład na noc. Możemy dotrzeć do Flomu, tam przenocować chociażby na kempingu i wybrać się na wycieczkę w góry, a dopiero następnego dnia wsiąść w pociąg, pojechać dalej. Także takie wycieczki możemy w dowolnym miejscu na 1-2 dni przerywać i wyruszyć w góry. Henio, na dzikim rowerze, no dziś pieszo, ale także po muzeach. Jeśli Państwo słyszeli dobrze, to jeszcze dodam przecież Fram Muzeum, czyli z tym słynnym statkiem polarnym, no i Kontiki. To wszystko można zobaczyć w Oslo, polecamy bardzo serdecznie. To niezwykłe miasto. Niezwykłe spojrzenie też na takie miejsce na ziemi, które troszkę niespiesznie, a jednak przecież cudownie i wspaniale sobie życie ułożyło. 42 minuty temu minęła szósta, a to znaczy, że za 18 minut wybije siódma. To jeszcze jeden norweski ślad, chociaż grupy Brytyjczyków. pan Tomek napisał, ja troszkę z innej beczki, we wrześniu pisałem, że zacząłem budować dom. No i teraz spieszę się pochwalić, że za miesiąc się wprowadzam. Jeszcze dużo pracy, nerwów i pieniędzy, ale zaczyna to wyglądać. 71335, gratulacje. No i to już pierwszy krok do stania się prawdziwym mężczyzną. No tak oczywiście ironicznie, bo to powiedzenie nie wszystkim pasuje. Wykończenie. Wykończenie domu, z tego co wiem, to jest akurat najtrudniejsza rzecz. A ile przy tym kłótni? A ile przy tym kłótni w sklepie? A z małżonką? No dobrze, zostawmy to, ładny dzień przed nami, chociaż szaro, bury i ponury, za kwadrans siódma. Pan Farel teraz chce zachwycić świat kolejnym nagraniem. Czy mu się uda? A to się okaże. Different. One goes out to all the lovers. What can we do? We're helpless romantics. We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh dear diary, it's happening again. Happening again. This energy, all that energy. Like I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. This is a vision. For this girl, dear diary, oh dear diary, it's happening again. Happening again. This energy, oh that energy. I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. This is a vision. Maja w spodniach czy w sukience? Pyta słuchacz dziś o poranku. Ja jestem zawsze w spodniach. No właśnie, gdyby była w sukience, mogłabyś zrobić Marilyn Monroe, taką wiesz, wiesz, jakbym zrobił ten wiatr słaby i umiarkowany. No, no co? To tak kartkami byś tak pomachał? A, to już moja słodka tajemnica. W każdym razie z kierunków wschodnich. Ale teraz czytam z prognozy pogody. Szczegóły prognozy po godzinie 7:00 na razie za 11:07. to ze wschodnich. Twoja fantazja mnie przeraża czasami. Ze wschodnich to co, to się nie da zrobić Marilyn Monroe? A ja tak nie wiem, co ty tam jesteś w stanie zrobić. Ja też nie wiem, no ale generalnie to ja z tą Marilyn Monroe to ja tak nie za bardzo, ale wiem, że taki jest taneczny układ, czy jak to powiedzieć, do zdjęcia. Wiem, że wiele pań tak sobie lubi robić. Ale do tego jest potrzebna stosowna sukienka. Teraz sprawy już poważne, zaglądamy do porannej prasy. Maja Borkowska z gazetami ponownie. I jeszcze powiem tylko, że jest za 8:07. A ja przypomnę, że bardzo dużo artykułów poświęconych kanonizacji, artykułów, komentarzy i takich wspomnień jest artykuł w Rzeczpospolitej. Pan Bóg nie miesza się do futbolu. Papież sport uprawiał i lubił go. Polscy sportowcy przeżyli wiele wspaniałych chwil podczas audiencji w Watykanie. W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie można zobaczyć stary kajak ze sklejki, którym Karol Wojtyła pływał po polskich rzekach i jeziorach. Pamiątki tych wypraw znajdują się też na Suwalszczyźnie i na Wdzie w Borach Tucholskich. To, że Karol Wojtyła jeździł na nartach po Tatrach, a jako głowa kościoła lubił narciarskie wyprawy w Dolomity, też wiadomo. W pierwszych miesiącach pontyfikatu poprosił o zbudowanie w Castel Gandolfo basenu, z którego często korzystał. Kochał góry, więc podczas pielgrzymek do Polski mógł zajrzeć do Doliny Chochołowskiej lub popatrzeć z Kasprofego na Halę Gąsienicową. Widział wtedy swoją młodość, a jego szczęście nie miało granic. Może nawet nie chciało mu się wracać do Rzymu. Ale tam, na placu Świętego Piotra, w prywatnej kaplicy, bibliotece lub w Castel Gandolfo przyjmował na audiencjach najlepszych sportowców świata. Przynosili mu w darze koszulki klubowe lub reprezentacyjne, takie, w których grali, i te przygotowane specjalnie dla niego. Miały zwykle na plecach napisane w wielu językach słowa Jan Paweł II i numer 1. No i tutaj są też zdjęcia. Tutaj są piłkarze Krakowi na audiencji u Jana Pawła II, ale jest też takie zdjęcie. Zdjęcie z Brazylijczykiem Ronaldo z 98 roku. A w co ty grasz, synu? Zapytał Ojciec Święty wtedy Ronaldo. Uważam, że to urocze. Tak. Ciekawe, co pomyślał sobie wtedy ten człowiek, który stał obok papieża właśnie i podawał mu rękę. Myślę, że pomyślał, że to urocze. Tak? No dobrze, to tak. Ale też widać, że trzyma, tak, że trzyma Ronaldo koszulkę, więc też pewnie to był prezent dla papieża. Ale można się też spodziewać, że Jan Paweł II sobie troszkę zażartował z Ronaldo, którego przecież tak podejrzewam, znał cały świat. Tak podejrzewam, że tak mogło być. Pan Bóg nie miesza się do futbolu, ten artykuł Rzeczpospolitej. I z innych tematów, Gazeta Wyborcza, ziemia na gazie, sprawdzanie rur. Po wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim kontrolowane są gazociągi w całej Polsce. Wielkopolski nadzór budowlany ostrzega, rurociągi grożą katastrofą. W pożarze gazociągu w Jankowie Przygodzkim zginęło pół roku temu 2 robotników, 13 osób zostało rannych, spłonęło 10 domów i 2 budynki gospodarcze. Sprawa była głośna, bo kilka domów i budynków gospodarczych zajęło się ogniem w jednej chwili. Do pożaru doszło podczas budowy nowej nitki gazociągu, a zapalił się gaz ze starej nitki położonej kilka metrów obok. Nadzór budowlany ustalił, że odkładana na hałdach ziemia z wykopu osunęła się na stary gazociąg, doprowadzając do pęknięcia rury i wycieku gazu. Nie wiadomo, co doprowadziło do zapłonu, ale stary gazociąg miał pęknąć, bo był wadliwie zespawany. Ten wątek wciąż bada prokuratura. Gazeta Wyborcza ma informacje, z których wynika, że sprawy pochodzące jeszcze z lat 70. to drzemiąca bomba zegarowa. Chodzi o 6,5 tysiąca kilometrów gazociągów ułożonych pod ziemią przed 1990 rokiem. Po 2001 roku, gdy weszły w życie przepisy Ministerstwa Gospodarki uwzględniające normy Unii Europejskiej, uważa się, że nowo budowane gazociągi są w pełni bezpieczne, a domy zaczęto stawiać nawet w odległości 12 metrów. Budowa nowych gazociągów na dużą skalę rozpoczęła się od 2008 roku. Ziemia na gazie, sprawdzanie rur, ten artykuł w Gazecie Wyborczej. I jeszcze też właściwie też o sporcie. Ze stron Fakt Historia. Skąd się wzięły cheerleaderki? Mówimy cheerleaderki, myślimy dziewczyny w krótkich spódniczkach i podkolanówkach wywijające pomponami. Ale 130 lat temu było zupełnie inaczej. Z kibicowaniem kojarzyły się kaszkiety, wąsy, owłosy, osione torsy i woń whisky. Pierwsze cheerleaderki to byli, powiem, mężczyźni. Już się bałem, że będzie seksistowsko, a to taki zwrot akcji. Jest rok 1884. Na Uniwersytecie w Princeton trwa mecz futbolu. Wtem z trybun rozlega się ra, ra, ra, tygrys, tygrys, tygrys, si, si, si, bum, bum, bum, Princeton, Princeton, Princeton. Tak kibice drużyny Tygrysów wspierają swoich zawodników. To pierwszy zorganizowany doping sportowy. Wydarzenia w Princeton staną się wzorcem dla kibiców w anglosaskim świecie. Zasady były proste. Jak najwięcej żywiołowych śpiewów i zero kobiet. Panie długo torowały sobie drogę do tego, żeby móc być cheerleaderkami. Na początku ubiegłego wieku wznoszenie okrzyków nie pasowało do wizerunku kobiet jako subtelnych istot. Rewolucja w tej dziedzinie przyszła dopiero po II wojnie światowej. A o tym można przeczytać w artykule w dodatku Fakt Historia. Bardzo dziękuję. Jak to było? Tygrys. Ra, tygrys, si, bum, bum, bum. Princeton. No to takie nieskomplikowane. No dobrze, Maja Borkowska, bardzo dziękuję. Zazwyczaj chyba nie są skomplikowane. Słyszymy się za godzinę. I guess some love is inside my bed. My love can only. Dick for Dick, jeszcze w odniesieniu do przeglądu prasy słuchacz pisze, no tak, to zdjęcie papieża z Ronaldo, a w Brazylii pytali, kim jest ten facet, który stoi obok Ronaldo. Tak mogło być, za 2,5 minuty godzina 7, za chwilę serwis, potem sport i pogoda. The most delicate creature, she will be the queen of the streets.